श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2058, 11 अप्रैल 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये खास बात है कि शरीर और संसार एक है। क्षिति जल पापक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीर है और ये पंच रचित है और पंच रचित ये संपूर्ण संसार है। तो संसार और शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है। आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में है। आपके संसार के साथ में एकता नहीं है, आपके परमात्मा के साथ एकता है। क्यों? परमात्मा का अंश है आप, ईश्वर जीव विनाशी अविनाशी चेतन अमल सुग्रसी। शरीर ऐसा नहीं है, शरीर दुख सब भगुर है, नाशवान है, हरदम विकार होता है। शरीर तो बदलता रहता है निरंतर, शरीर और संसार निरंतर बदलते हैं, हरदम बदलते हैं, बदलते रहते। और आप और परमात्मा बदलते हैं ही नहीं कभी। आनंद सुख बीत जाए, आनंद काल बीत जाए, आनंद सतयुग अनंत आनंद पर अनंत कली बीत गए तो आप तो वे वही रहे। और शरीर जो प्रतिक्षण बदलता है, इसलिए आप शरीर नहीं, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, आप शरीर के लिए नहीं है, शरीर आपका है वो शरीर आपका नहीं है, आप अशरीरी है। शरीर बिना आपका है, शरीर बदलता है, शरीर मर जाएगा, शरीर तो मुर्दा हो जाएगा यही, वो अब तो नहीं है, आप मुर्दा हो जाएंगे। साधक अशरीर होता है, भाव साधक है, भाव भाव शरीर, भाव सत्ता है, सत्ता आप शरीर की सत्ता नहीं है, आप सत्ता रूप है, आप भगवान के साथ एक है। भगवान अत्यंत प्यारे होना चाहिए, संसार को अपना मानना, संसार में प्रियता हो जाती है, संसार में प्रियता है, यही तो बंधन है। संसार सब रहते हुए प्रियता संसार में नहीं हो, संसार अपना नहीं है तो कितने हुए। जैसे बैंकों में रुपए लाखों और करोड़ों पड़े हैं, अपना नहीं है, अपना उसमें है ही तो वे अपना नहीं है। संसार सब है, सब का सब अनंत है, उनमें कोई चीज अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों पे अपनी चीज कोई नहीं है। परमात्मा स्वयं अपना है, ईश्वर सजीव अपनासी, जीव बने छोटे से छोटा हो, दूर भी इनसे दिखे ऐसा छोटा जीव भी होते हैं, ऐसे जीव और भाते जैसे बड़े जीव, ये सब परमात्मा का अंश है। जीव सब चेतन है, चेतन परमात्मा का अंश है। ये है सत्ता, ये बदलने वाला नहीं है, ये धर्मगुण नहीं है, ये रहता है सत्ता। 84 लाख जोड़ने में जाकर ये भी वो बदलता ही नहीं, वो अंदर होता है। गुणों के साथ संग होने से शरीर बन जाता है, कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जसु, औषित योनियों में सदम होने में कारण गुणों का संग है। ऊर्ध्व गच्छति सत्त्वसा मदिति संति राजसा अधो गच्छति तमसा। गुणों से सत्संग होने से मन होते हैं, हम ये सत्संग करने से वो रूप हो जाते हैं, वैसे मन होते हैं, दुख पाते हैं। मुफ्त में दुख पाते, मुफ्त में कुछ लेना देना, गुणों से सत्संग होने से अहंकार भी उठा तो करता मन दे। अहंकार है अपने प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ अपने प्रकृति है। उस अहंकार को अपने पकड़ा तब करना मान दिया, प्रकृति क्रिय माना नहीं गुण कर माने, प्रकृति गुण का कर्म होता है। इंडिया इंडिया से वर्तन थे, इंडिया इंडिया में नानी गुणे भी करता रहो, करता यही है, करता आप नहीं है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, आप लिप्त भी नहीं होते, आप करता भी नहीं बनते। शरीर स्थोप ही शरीर में से थोड़े पर भी कर्तव्य होता आप नहीं होते, आप शुद्ध परमात्मा का स्वरूप होते। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, न करो थे न लिप्यता गई वर्ण थे, न करो थे न लिप्य थे। जैसे ऐसा स्वर्ग तुम सका स्वरूप आकाश है वो खुलते नहीं होता, ऐसा प्रकार एक सूर्य प्रकार से होता है तो भोगता नहीं बनता। सब जितने काम आते सूर्य के प्रकाश होते हैं, पर सूर्य करता भोगता नहीं बनता। ऐसे आप करता भोगता नहीं है, आप तो प्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप है, आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आप गरीब शरीर नहीं है। शरीर आदि सामग्री ये सेवा सामग्री है, त्रिलोकी की सेवा सामग्री, सेवा सामग्री को अपनी मानता है, बहु सामग्री मानता है, यही फंसता है, अपनी बहु सामग्री है ही नहीं, संसार मात्र की सेवा सामग्री है। ये संसार की सेवा में लगा दो तो सेवा का फल परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भोगरा पर जन्म मरण होगा। इस बार सेवा सामग्री को भोग सामग्री नहीं मानना, भोग सामग्री है नहीं, सेवा सामग्री है। तो शरीर भी सेवा सामग्री है, शरीर आपका नहीं है, आपका नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, लिए भी संसार के लिए, संसार का है, संसार के लिए है, आपका नहीं है, आपके है परमात्मा। ममई वासो जीव लोके, परमात्मा वासो मम एव लोक, मेरी क्यों मेरा है। जैसे शरीर है, ये शरीर माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे आप दोनों का अंश नहीं है, आप स्वयं परमात्मा का अंश, केवल परमात्मा का। मम एव अंश गीता में आया है, जिसे मम ही अंश हो, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, तो केवल परमात्मा का अंश है। तुम्हें आप शरीर एक अंश नहीं, शरीर में माँ बाप दोनों का अंश है, माँ धारण करती है, माँ के पेट में शरीर बनता है, वो बनकर 9 महीने लगते बढ़ने में, बढ़ने में लग जाते। माँ बाप को मानते है जानते नहीं, कारण को कार्य जानता नहीं है, कार्य हो कारण का परिणाम होता है उसमें जानता, वो जानता नहीं मानता, क्यों कारण को उसे माने। अपने बाप की तो बूंद है, बूंद मात्र को जान नहीं सकती नहीं। माँ से शरीर पूरा बढ़ जाता है, फिर भी माँ को याद किसी को नहीं है। एक कितने ही बैठे हैं उनसे सब भाई बहनों को पूछा जाए, किसी को याद नहीं है माँ, मानते हैं माँ को, बाप को जानते नहीं, जान सकते ही नहीं, जाने का से जाने सामर्थ्य नहीं है, मानते हैं ऐसे ही परमात्मा को मानते हैं। जगत दूसरा नहीं, जगत दूसरा न पैदा होता नष्ट होता है, जानते हैं परंतु ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर ईश्वर मानने का विषय है, जीव और संसार तो जानने का विषय है, परंतु परमात्मा जानने का विषय नहीं है। इसमें कहीं कहीं जानने का विषय लिखा है, तो लिखा है तो शास्त्र के द्वारा जानना है, वो जानना है, जानना भी मानना ही है। शास्त्र के द्वारा उसको जानते हैं, इधर शरीर है माँ बाप का, हमारे तो मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपनी चीज होती नहीं है, ये कसौटी है, ये इसके लक्षण है कि जो चीज मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। अपने भगवान है तो मिले हुए पहले से बिछड़ते है ही नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, भगवान अपने हैं, सही अपना नहीं है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे, ये तीनों बात। शरीर मैं भी नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, ये सही हिसाब है प्रकृति का। आप है पुरुष स्वरूप, परमात्मा का से आप पुरुष स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप नहीं है, शरीर सर्व प्रकृति स्वरूप है, सूर्य शरीर भी प्रकृति का, सूर्य शरीर प्रकृति का, काल शरीर भी प्रकृति का, सूर्य शरीर से सब क्रियाएं होती है, सूर्य तो सब क्रिया सूर्य शरीर की, सूर्य शरीर से चिंतन होता है और काल शरीर में स्थिरता होती है, समाधि होती है, वो काल शरीर में होती है, उसी में दो अवस्था होते हैं, मिथ्यान और समाधि। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये प्रगति का स्वरूप है। अपना रूप तो केवल भगवान है, जो भगवान ही आपस है, ऐसे भगवान है, भगवान में प्यार होना चाहिए, भगवान में हमारे परमपिता परमेश्वर है, जीव मात्र परमेश्वर के सब सब के सब। अब मान लिया संसार में, संसार भी अपने को माँ बाप को मान लिया, संसार को मान लिया, ब्रह्मस्पति वेश जाति को मान लिया, कभी जाति को कभी आश्रम को, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वार्थ संन्यास ये आश्रम है, न आश्रम गए, ये व्यवहार में है। हम परमात्मा की ये बात सत्य है, ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतना मत सैल सुराशी। सदैव इस बात को याद करो आप और ध्यान में ध्यान लगाओ, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है जीव अविनाशी है, चेतन है अमल है सैल सुराशी है, और ये दुखल है वसा स्वरूप, संसार है दुखाल है, दुखे दुखे भाई। तो संसार के साथ न रह करके भगवान के साथ हो जाओ, आप असली परमात्मा को नहीं मिल जाओ। पहले ये बात मान तो लो कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, ईश्वर हद बदल रहे हैं, सर्वेश्वर हमारे संदेश था ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अर्जुन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं, वे ईश्वर कभी दूर होते ही नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहते हैं, वैकुंठ में जाओ तो साथ में रहते हैं, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में रहते हैं, क्योंकि वो हमारे और कोई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है। शब्दा से क्षण भंगुर है, प्रगति का कार्य है, वे हमारे साथ रहने वाला नहीं। हमारे साथ तो हमारे प्रभु रहते हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु के साथ एकता हमारी सदा से है, सदा रहेगी, ये मिटेगी नहीं। अब जाने तो हम प्रभु के, न जाने तो प्रभु के, अब स्वीकार करे तो प्रभु के, स्वीकार न करे तो भी प्रभु के ही, परंतु आप स्वीकार नहीं करे तो आप स्वीकार करने से फल वो तो आपको नहीं होगा, दुख पाओगे, स्वीकार करो तो निहाल हो जाओगे, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा के लिए मौज, सदा सदा के लिए आनंद हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, सदा परमात्मा के हम, नित्य निरंतर, नित्य निश्चित पक्के हम, हमारी एकता परमात्मा के साथ में, शरीर साथ एकता हमारी नहीं है, शरीर के संसार की एकता है, शरीर पंचवृत्ति है, तुम शरीर ये संसार पंचवृत्ति है, पंचवृत्ति शरीर है, आप परमात्मा के हैं, अंश मम एव अंश, उसमें जड़ प्रकृति नहीं है, जैसे मनुष्य होता है वो माँ बाप दोनों होता है, जीव जितने सुख के सब स्त्री पुरुष दोनों के संबंध से है, और हम जो मूल में है वो केवल परमात्मा का अंश है, ममई वंश जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश होता है, माँ का अंश नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी प्रकृति अविनाशी नहीं होती, प्रकृति तो विनाशील है, प्रतिक्षण बदलती रहती है, ये महासर्ग में बदलती है, महाप्रलय में भी बदलती रहती है, नींद में भी भाई जल्दी उठा कच्ची नींद मिल जाएगा तो कच्ची से पक्की होती है नींद, नींद में क्रिया होती है, कच्ची नींद पकती है तो क्रिया होती है उसमें, नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे हो, पक जाती जग जाते हैं, कच्ची नींद बुला दो खुदी नहीं ठीक ठीक जाग गए, कच्ची नींद जाग गए, नींद पक जाती है, छोड़ देती है, नींद एक अवस्था है, हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा हर समय मस्त रहना चाहिए, अपने को परमात्मा को मानना चाहिए, संसार के हम नहीं है, संसार का शरीर है, शरीर हम तो हम नहीं है, हम परमात्मा के, हम संसार नहीं है, संसार का शरीर है, शरीर आदि सामग्री सिर्फ संसार की सेवा के लिए है, भोग सामग्री नहीं मानना, शरीर और शरीर सामग्री आदि ये सब भोग सामग्री, निर्वाह मात्र के लिए आप धारण कर लो, भोजन कर लो, जल पी लो, कपड़ा पहन लो, मकान दे लो, सो जाओ, आराम करो, केवल निर्वाह के लिए, निर्वाह नहीं हो तो जीता ही नहीं रहेगा, जीता नहीं तो शरीर सेवा कर ही नहीं सकेगा, इस बात सेवा के लिए जीता है और जीने के लिए अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये सामग्री है, ये भोग के लिए नहीं है, सुख के लिए है ही नहीं, भोगी होता हो योगी नहीं होता है, योगी होता हो भोगी नहीं होता, जब तक भोगी रहता तब तक योगी होता ही नहीं, भोगों में लगा जाता है, योगी शब्द तुम योग उचुते समता आ जाती है, विषमता नहीं होती, वो योग होता है, ये विषमता होता है नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भोगी होता है, भोग भोगता हो जमता मरता होता है, भोगी नहीं होता जमता मरता नहीं, वो तृतीय परमात्मा हो जाता है, परमात्मा के साथ अपना प्रेम है, यही अपना असली स्वरूप है, परमात्मा के साथ ही वही है, हमारा शिष्य रूप वही है। इस वास्ते परमात्मा हम एक है, परमात्मा को रात और दिन लगे रहते परमात्मा शरीर, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तीनों बात रही है। शरीर संसार का है, संसार सेवा के लिए ही है, आपको मिला है, आप सेवा करें संसार की, शरीर से सामग्री से संसार की सेवा करें, कर्मयोग होता है, कर्मयोग का फल वो आपके लिए होता है, कर्म आपके लिए नहीं होता, कर्म संसार के लिए। और आप आसक्ति न रहे, कामना न रखे, जिसका वो निर्वाह सेवा करे, आपके मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सेवा समझोगे तो भोग समझोगे तो पतन हो जाएगा। भोगी होता है वो संसार का भोगी, संसार का गुलाम होता है। ये लखपति कहते हैं, हम लखपति है, लखपति नहीं लखदास है, करोड़पति नहीं करोड़दास है, सतपति नहीं सतदास है। पति वे है जो नाश कर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़े, मारे गए क्या है, धन आ जाए तो अच्छा, जा तो अच्छा है, क्षमता रहती है उसे, क्षमता योग उचित है, क्षमता का नाम योग है, और क्षमता हरदम रहती है निरंतर। इस बात से हम भोगी नहीं है, हम योगी है, धर्मनेश्वर योगी ज्ञानी और भक्त, ये चारों ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और धर्मनिष्ठ पहले बताया भगवान ने, स्वधर्म चावेशमारसी स्वधर्म धर्म आठ श्लोकों में, और ये बाद में योग का वर्ण है। ऐसा नहीं बेटा सांख्य बुद्धि योग है, तो मैं सुनो योग में सुनो फिर योग में, बहुत बढ़िया बात है। स्वधर्म चावेशन अभी बुद्ध मरे धर्मराज दस ही उन्नत क्षत्रिय समय बीते थे। धर्म निष्ठ हो जाओ तो अपराध, योग निष्ठ हो जाओ परमात्मा, ज्ञान निष्ठ हो जाओ परमात्मा, भक्त हो जाओ तो परमात्मा हो ही भरे। सबसे बढ़िया भक्त भगवान के साथ एकता हो जाती है, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान अपने लगते हैं, और भगवान साथ में रहते हरदम, और ये संसार तो बदलता ही रहता, साथ में रहता ही नहीं, साथ में रहता ही नहीं, बदलता ही रहता है, शरीर बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता ही रहता है। जैसे कच्ची नींद होती है, जो कच्ची नींद होती है पकड़ी है, महाप्रलय में भी बदलने बदलने विभाग का नाम संसार है, न बदलने विभाग का नाम ही जीवात्मा, बदलने बदलने विभाग ही वो हमारे साथ नहीं रहता, हरदम बदलता है, वो हमारा नहीं है, हमारे तो प्रभु है, प्रभु प्रभु प्रभु का अंश है, वो परम पिता परमेश्वर है, पुत्र है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम पूजा है, मेरे से पैदा किए सब मेरे से भी, सब पर भगवान है, सब पर मोरी बराबर दया बराबर कृपा, सब पर भगवान की कृपा है, इस कृपा में मस्त रहो, मौज में रहो हरदम। भगवान के साथ हमारी एकता है, कैसी मौज की बात हो गई, ये पता लग जाए बस, भगवान भी और कोई मेरा नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।